राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल तृतीय विक्रम संवत 2053 10 फरवरी 1997 को हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम के पास फुटबॉल ग्राउंड में रात्रि के लगभग 8 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म पराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे कृष्णाय गीतामृतदुहेनमः वसुदेवसुतं देवं कंसचामरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीविभूषितकरान्यवलीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुपायविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण बात चल रही थी तो मेरे मन में एक बात आई, भगवत गीता की रचना विचित्र ढंग से है, जैसे दर्शन है 6 दर्शन है हमारे पूर्णमांसा उत्तरमांसा दो तो ये मीमांसा ग्रंथ है, उपनिषदों के मंत्रों पर विचार करने वाले ग्रंथ है, और 4 दर्शन है ये स्वतंत्र ऋषियों के हैं, जैसे सांख्य है योग है ये प्रकृति पुरुष की बुद्धि लेकर चलता है, और न्याय और विशेष के 7 पदार्थों को लेकर चलता है, 16 पदार्थों को लेकर चलता है। तो इन ग्रंथों का प्रणय हुआ है बहुत और ढंग से, और भगवद गीता का प्रणय हुआ इसका जो आरंभ हुआ है बहुत विलक्षण ढंग से। उसमें एक बात आपको बताता हूं, भगवद गीता खास मनुष्य को लेकर चलती है, इसमें पहले इतने पदार्थ है आदि का वर्णन नहीं है, पहला ही पहला प्रकरण है 11वें श्लोक से दूसरे अध्याय 11 से 30 तक 20 श्लोकों का मूल प्रकरण है, उसमें आत्मा अनात्मा जीव ईश्वर ब्रह्म प्रकृति माया आदि शब्द है ही नहीं, ये शब्द है ही नहीं, मानो इनका विवेचन करने के लिए है गीता। गीता जीव का उद्धार कैसे हो, जीव का कल्याण कैसे हो, केवल इसी बात को लेकर चलते हैं, वो पदार्थों का विवेचन नहीं करते, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, 20 लोगों में शब्द नहीं आया, शब्द नहीं आया, वो केवल देह और देही ये शब्द आए, शरीर और शरीरी और सत और असत, नित्य और नित्य, अनिश्चय अविनाशी और विनाशी ये शब्द आए। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो केवल अपने शरीर और शरीर का विचार करें, ये शास्त्रों के विचार है अनेक तरह के, इनमें न जा करके स्वयं अपने कल्याण का विचार करें, तो ये एक विचित्र ढंग की बात है, जो इसको पढ़ेंगे उन पर असर पड़ेगा, विचित्र ढंग है। देह और देही, जैसे हम शरीरधारी हैं तो हमारे शरीर एक तो और एक भीतर है जीवात्मा, वो परमात्मा का अंश है और ये प्रकृति का अंश है, शरीर स्थूल सूक्ष्म का अंश है, प्रकृति का अंश है, और ये स्वयं परमात्मा का अंश है। इन दोनों को लेकर विवेक लेकर के चलिए गीता, आरंभ ही जो उपदेश भी आरंभ किसको लेकर हुआ है। दूसरी एक और विलक्षण बात है, मनुष्य के जो असर पड़ता है अपने जीवन में, तो सुख और दुख आता है। संसार मात्र का अगर स्वरूप कोई समझना चाहे तो सुख और दुख नहीं है और कोई स्वरूप नहीं है। अनुकूलता पर नहीं बोलता, सुख और दुख, ठीक है बेठीक, अच्छा और मंदा, पाप और पुण्य, विहित और निषिद्ध, ये बात है विवेक। ये हमारे दैनिक जीवन में हमारा जो आयुष्चर्या है उम्र में यही फर्क पड़ता आता है। तो इनके ऊपर विजय करना, इस संसार में रहते हुए किसी वर्ण की किसी आश्रम की कोई विशेषता नहीं, जहां है जो भाई जिले है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, ये इतना ही है। लेकिन पृथ्वी मंडल के ऊपर हिंदू है, कई ईसाई है, कई मुसलमान है, कई यहूदी है, कई पारसी, पास के सिवाय कोई नहीं है। इनमें कोई मनुष्य हो अपना कल्याण चाहे तो क्या विचार करे कि मैं क्या हूं। एक दो चीज है, एक शरीर है, एक शरीरी है, एक बात। दूसरी बात, चिंता होती है आदमी के तो चिंता के ऊपर चल रही है। गीता चली है चिंता शोक के ऊपर, अशोचानंद अशोचस्त प्रज्ञावादान से भाष से। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार था, युद्ध के लिए तैयारी हुई तो वो बीच में जाकर खड़ा हुआ, देखा तो दुर्योधन ने देखा, दृष्टवाद पांडव ने कम दुर्योधन, दुर्योधन ने आचार्य पास गया, अथवा व्यवस्था दृष्टवा इसे अपने व्यवस्थित कर, सेना को देखा तो भगवान से आज्ञा दी, वो तो द्रोणाचार्य की शरण गया और इसने भगवान से आज्ञा दी। वो दुर्योधन डरता है, जिसके मन में भय होता है ना, तो बैर तो कर लिया परंतु शांति नहीं थी, तो आचार्य के पास गया कि इनको अपने पक्ष में लेना है। अर्जुन की बात नहीं है, अर्जुन कहते दोनों सेना है, दोनों के बीच में रथ लगा गया, मैं देखूं। कारण क्या था कि दुर्योधन युद्ध चाहता था और भगवान और ये अर्जुन ये संधि चाहते थे कि भाई युद्ध न हो, लड़ाई न हो, शांति रहे। तो युद्ध चाहने वाले को तो ये बात आई कि मेरी विजय कैसे हो, मेरी विजय कैसे हो। अर्जुन के विजय में संदेह ही नहीं था, तो इसलिए कुछ बात नहीं है। उन्होंने कहा दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करो, तो अर्जुन के पक्ष का युद्ध करना चाहते नहीं थे, शांति हो जाए ठीक रहेगा, युद्ध में कोई फायदा नहीं होगा। युद्ध में विजय होती है उसकी पराजय होती है, पराजय उसकी पराजय होती है, कि दोनों तरफ का नाश होता है, फायदा नहीं है दोनों दोनों में, जीत में भी फायदा नहीं, हार में भी फायदा नहीं। वे थोड़ा इधर जीतते हैं तो इधर जमीन नाश करते हैं, इधर उधर देखते हैं, दोनों राज्यों का नाश होता है, इस बात ये नाश करना नहीं चाहते थे। तो इस बात दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करो, बीच में रथ खड़ा करने की बात आप देखो तो बड़े विचित्र है। सैन्य और रूमियों और मध्य रथम स्थापय में इच्छुत याव देता निरीक्षण योद्धु क्रमान अवस्थित, ये युद्ध की कामनाओं को बड़े भय मनसों को देखूं तो सही। बड़े सूरवीरता से कहता है कि मेरे साथ दो हाथ करने वाला कौन है, देखूं तो सही। बड़ी सूरवीरता से भगवान ने रथ खड़ा किया भीष्म द्रोण के सामने और सेनाओं के बीच में। तो ऐसे भी सेनाएं हैं उसके बीच में है और ऐसे भी सेनाओं के बीच में है, मानो फैसला है उसके भी बीच में, और यूं जो सेना लंबी उसके बीच में रथ को खड़ा किया। और क्या उन कुल वैश्यों को देखो, तो युद्ध की मन में नहीं थी, युद्ध का लोभ नहीं था। इस वास्ते वो कहता है दोनों सेनाओं देखा तो दोनों सेनाएं अपनी कुटुंब भी तो थे दोनों ही एक ही वंश के दोनों, तो अर्जुन ने देखा ये तो बड़ा गलत हो जाएगा, अपने ही कुटुंब का नाश होगा। तो पहले इसके मन में जोश भरा हुआ था युद्ध का, कई में आ सहयोग था ब्रह्म अस्मदे में दो हाथ करने वाला है कौन, देखूं तो उसे इनके युद्ध की मन में आ रही है, पर वो सोचते नहीं है, विचार नहीं करते, और वो देखा तो दोनों सेना कुटुम्बी अपनाई, तो ये तो हानि हानि है, इधर मरे तो हानि उधर मरे तो चार कुटुम्ब नाश होगा, तो कुटुम्ब नाश को देख करके अर्जुन घबरा गया। कथम भीष्म संकेत मधुसूदन यीशु की प्रत्यक्षामी पूजा और यीशुदन, अर्जुन मरने से नहीं डरता है, मारने से डरता है कि भीष्म जैसे वो कैसे मारू मैं और उसे मारे बने तो कैसे होगा। तो अर्जुन घबरा करके कथम कैसे महाराज मेरा कल्याण कैसे हो, इस बात से श्रेय प्रश्न लगा है, कल्याण कैसे हो। कार्पण्य दोषो बदल स्वभाव पृथ्सा में तो धर्म संबंध चेता यह श्रेय श्याण्य सदन से कल्याण हो, वो बात कहिए। केवल कल्याण की जागृति की बात, बात ही नहीं थी पहले, तो कल्याण की बात पूछता है। तो भगवान जी गीता में निश्चित से तीन बार कही है, दूसरे अध्याय में, तीसरे में, पांचवें अध्याय में, तो निश्चित कल्याण जीव का हो जाए इस बात को लेकर ही गीता उपदेश है। दार्शनिक विषय को लेकर नहीं, प्रगति कोष क्या है, जीव आत्मा परमात्मा क्या है, नहीं, शरीर और शरीरी इन दोनों को लेकर के चला जो जो उद्धार हो जाए, ऐसा दे करके अंत में मां भी कहूं शरण। भगवान ने सबसे श्रेष्ठ शरणागति को बताया, इतने ज्ञान आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया, 18वें अध्याय के 162 श्लोकों में कहकर और 63 में समाप्ति कर देते हैं। ईश्वर सर्वभूताना में 61 में कहते हैं और सबके हृदय में विराजमान है और तमें वो शरण सर्वभावी उसी शरण हो जाओ, यह शरणागति सबसे श्रेष्ठ है। यदि मैंने तेरे को कह दिया अब तेरी मर्जी, तो अर्जुन घबरा गए भगवान हमारा त्याग करते हैं। तो भगवान ने कहा सर्व गुह्यतम भूय श्रोय परम बचा। सज्जनो खूब ध्यान देने की बात है, सर्व गुह्यतम पद एक बार आया है, गुह्य आया है, राजगुह्य आया है, पवित्र विदुह है, रहस्य आया है, कई शब्द आए हैं, पर सर्व गुह्यतम यह आया है, सबसे अत्यंत गोपनीय बात मैं कहता हूं। ये भगवान ने श्लोक में कहा 64, 65 और 66 दो श्लोक उपदेश के बताए, तो 65 और 66 ये श्लोक खास खास गीता का उपदेश है। तो भगवान ने कहा सर्व को जो तुम कहता हूं और त्याग की स्तो में तो मेरा अष्ट प्यारा मित्र है, मैं सच्ची बात कहता हूं। तो सच्ची बात भगवान ने अपनी रहस्य की सबसे गोपनीय सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम बात शरणागति की बताई। शरणागत की सब चिंता मिट जाती है। भगवान कहते हैं मां भी कम शरण भेजा अहंकार सर्वपापे दिवोक्षा में, अर्जुन कहते हैं हमारा पाप में वह श्रेय दशमा पेटाननाथ ही ना, इन आत्माओं को मैंने पाप लगेगा, युद्ध करने से पाप लगेगा। और भगवान कहते हैं अच्छेत धर्म संग्रह मरना करीसी तथा स्वधर्म की पाप माशी, अर्जुन कहता है युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान के युद्ध न करने से पाप लगेगा, पाप से छूटना हो पाए नहीं, अर्जुन के पक्ष में करो युद्ध करने से पाप लगेगा। भगवान कहते तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय के लिए युद्ध सामने आ जाए शुद्ध न करे तो अपने धर्म का पालन नहीं होता, अकीर्ति हो जाएगी, अपमान होगा, निंदा होगी, तिरस्कार होगी, पाप लगेगा। तो फिर पाप का छूटने का उपाय क्या है, तुम सुख दुख के समय कृपा, ये जो हर्ष और शोक होता है अनुकूलता प्रतिकूल है, तो इसमें जो राजी और नाराज होता है ये है फंसने की चीज। भगवान कहते हैं इनको संभाल करके युद्ध करो, फल में अगर युद्ध की विजय हो जाए तो यही आनंद है, पराजय तो यही आनंद है। ये युक्ति सबको श्रेष्ठ से सीखने की है, एक गीता का योग है, दूसरा ये तो कोई प्राणायाम करते हैं, कोई तरह तरह योग की कई बातें हैं, पर गीता का योग बड़ा विलक्षण है। समत्वम योग उचित है, समता का नाम योग है, तो समता क्या, कशु दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयऊ ततो युद्धाय जैसे नैवम पाप ममाप्स्यसि। पाप न लगने का उपाय ये है, युद्ध करने में जय हो पराजय हो दोनों में चित्त में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लाभ हो हानि हो, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, ऐसा होने पर चित्त एकदम शांत रहना चाहिए। ये योग है, ये गीता का स्वरूप योग है, इससे बढ़कर योग कोई है ही नहीं। इसका नाम योग कहा गीता ने। तो इस तरह से तुम युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा। अब पंचायत ये थी कि युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान के युद्ध न करने से पाप लगेगा, तो किससे नहीं लगेगा? कशु को दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, जय और परजय, लाभ और हानि और सुख दुख, इनका अंतःकरण असर न पड़े, सुखी दुखी न हो, हर्ष और शोक न हो, ऐसे तुम युद्ध करो, हारो तो अब जीतो, पाप नहीं लगेगा। तो समत्वम योग उच्यते, ये भगवान ने खास बात बताई। ये गीता जी का योग है सज्जनों, अनुकूलता और प्रतिकूलता में हर्ष और शोक नहीं होना चाहिए, सुख और दुख नहीं होना चाहिए, राजी और नाराज नहीं होना चाहिए। ये मैंने बात कही है कि एकांत तो बैठ कैसे करो, वो विस्तार से कुछ बताइए बात। तो इस तरह से आदमी का उद्धार हो जाता है। अब उद्धार करने में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, लय योग, हट योग, राजयोग, कई योग है, परंतु गीता सबसे बढ़िया बताती है शरणागति, भगवान के शरण हो जाओ। मैं हूं भगवान के भक्त शरण हूं, ये असली बात बताई। सर्वभूयतम इसको कहा, 65602 श्लोक है, इदं ते नाथभस्काय न भक्ता कदाचन। तो भाइयों से बहनों से प्रेम पूर्वक कहना है सार बात। अपने इतना दिन सत्संग हुआ, शाम के वक्त में आज का ही सत्संग है, तो मन में आई गीता जी की सार बात कही। अब इतना बड़ा उपदेश है, इतनी बड़ी व्याख्या है, तो उन्होंने जो सास निचोड़ करके कह दी जाए, सर्व गुह्यतम भूय श्रेणी परमम वचन, जितनी गोपनीय रहस्य की बातें हैं, साधनों की बातें हैं, उन सब में अत्यंत गोपनीय रहस्य की बात मैं कहता हूं, तो वो है शरणागति। सज्जनों सरल है और सबसे श्रेष्ठ है और निश्चिंत बनाने वाली चीज है ये शरणागति। भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे अब ही आज, बहनों भाइयों सुनो, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात अभी सुधर जा, अभी अभी आज सुधर जा, आज भी अभी, आज भी तो 12 बजे तक है नहीं, अभी अभी इसी क्षण सुधर जा, इसी क्षण क्या करने के, वो राम को नाम जपो, भगवान का होकर नाम जप करो। तो ये भगवान का होकर है ना, ये सार चीज है, ये गीता की रहस्य की बात है, असली चीज है। हे नाथ मैं आपके शरण हूं, सजनों भगवान की शरण हो जाओ बस। इस शरणागति में दो बात है, एक शरण जाने वाला कहता है कि मैं आपके शरण हूं, और एक शरण में रहने वाला कहते हैं कि तू मेरी शरण है। मानो शरण जाना और जन्म शरणागति को स्वीकार करना, इन दोनों में मुख्यतः शरणागति को स्वीकार करने की बात है, मालिक की मुख्य बात है। हम अगर कहे कि हम शरण है परंतु वो स्वीकार न करे तो, अगर वो स्वीकार करे तो उसकी बात मुख्य होती है। जैसे आप अपने बाजार में काम करते हैं, बड़े सेठ हैं, और कोई आदमी कहे उन सेठों का मैं आदमी हूं, तो भाई सेठ को पूछेंगे, सेठ को पूछेंगे, सेठ भाई हमारा आदमी नहीं है, तो उसे कहने की कोई कीमत है? अरे कहते मैं सेठ का बेटा हूं, सेठ कहते कि हमारा नौकर है, ये हमारे मुनि, में कोई काम पड़े तो लाखों रुपया बाजार में मिल जाएगा, अरे बड़ी इज्जत है। तुम सेठ ने कहा भाई हमारा आदमी है, कोई काम पड़े तो लग जाएगा। तो ऐसे शरण होने वाला जीव एक तो कह रही एक भगवान स्वीकार कर रहे, अब भगवान स्वीकार कर ले तो फिर बस निश्चिंत रहने दे बात। तो भगवान कह रहे माम एकम शरण भेजा, तू मेरी शरण आ जा, मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। ये तू चिंता मत कर का अर्थ क्या है? जैसे किसी ब्राह्मण की कन्या बड़ी हो गई और उसे चिंता लगती है क्या करूं, कैसे कन्या दान करूं, मेरे पास में कोई पैसा है ही नहीं। तो एक दयालु लखपति करोड़पति सेठ कह दे पंडित जी चिंता क्यों करते हो, आप कन्या का ब्याह करो। अर्थ क्या होता है इसका? कि खर्चे की आप चिंता मत करो, हम कर देंगे। ऐसे भगवान कहे तू चिंता क्यों करता है, तुम तो मेरी शरण हो जा। सज्जनों सब ध्यान दो, सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ। और भगवान ने सबको शरण ले रखा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, खास सार बात गीता जी की, इतने देर उपदेश हो उनकी सार बात बताऊं, सार खास भगवान का है जीव। साप का ममी वाणिशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जो जीव है जीवन प्राणधारी स्थावर और जंगम कोई हो वो मेरा ही अंश है, तो पहले से मेरा है। ये मेरा होकर मेरी शरणागति को छोड़ करके और संसार की भोगों में लग गया, भोग और संग्रह, रुपया की ठाकर तो संग्रह करता है। भगवान अरे क्यों फंसता है, तू मेरी एक शरण आ जा। ये रुपयों की शरण है, पदार्थों की शरण है, भोगों की शरण है, ये सब झूठी है, मेरी शरण हो जा। अहंता सर्व पाप ये भी, ये जो पाप का भय था, युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान के युद्ध न करने से पाप लगेगा, उस पापों की तू चिंता मत, तू तो मेरी शरण आ जा, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भाइयों बहनों बात है कि इतना दिन व्याख्यान हुआ, अब आप सच्चे हृदय से हे नाथ मैं आपका हूं, हे प्रभु मैं आपका हूं। भगवान ने तो ममई वांशो जीव सब मम प्रिय सब मम उपजाए, रामायण कहते सब मेरे जीव है, मेरे उपजाए, मेरे को प्यारे हैं। आपको संसार प्यारा लगता है, और प्यारा लगते हैं पदार्थ, प्यारे लगते हैं भोग, प्यारे लगते हैं, ये गलती है। तो भगवान के शरण हो जाओ सच्चे हृदय, हे नाथ मैं आप सच्चे हृदय से। और शरण होने के बाद क्या करे, महाशो चिंता छोड़ो। अगर चिंता रखते हो तो भगवान की शरण नहीं हुई, शरण अर्थ आएगा हम चिंता छोड़ दे। जैसे आपके घर की कन्या साधारण लड़की है, उसका जो विवाह हो जाता है तो जो जिसके साथ विवाह होता है वो आजकल की बात नहीं कहता हूं मैं, उनको तो नमस्कार करता हूं। पुराने जमाने में ऐसी बात थी कि उस लड़के को कभी देखा नहीं, कभी खेल कूद में भी साथ आया नहीं, उस लड़की जानती नहीं, लड़का लड़की को जानता नहीं, पर माँ बाप ने शादी कर दी तो लड़की चुपचाप उसके साथ चली जाती है और कोई चिंता नहीं होती उसकी। किसी लड़की ने पूछा है, क्या एक बात पूछूं आपको, कि लड़की को जब अपरिचित आदमियों के साथ भेजती है माँ और बाप, तो कभी माँ से कहा कि माँ थोड़ा सा आटा तो साथ में दे दे, रोटी बनाऊ खाऊंगी क्या, किसी लड़की ने कहा? मन इतनी निश्चिंत रहती निर्भय और इतनी मजाज है निश्चिंत, कोई चिंता है ही नहीं। अरे भाई जो ले जाएगा वही देगा, हमें क्या मतलब है। जैसे अपरिचित आदमी के साथ चली जाती है उसमें ध्यान दो, वो आदमी मर सकता है, वो साधु संन्यासी हो सकता है, वो दुख दे सकता है, वो छोड़कर त्याग कर दे सकता है, वो तलाक कर सकता है, कितनी जोखिम है। इतनी जोखिम होने पर भी वह चिंता नहीं करती, छोरी चिंता नहीं करती। ऐसे ही सज्जनों आप हम सब सच्चे हृदय से हे नाथ मैं आपका हूं, बहनों जाएगी हे नाथ मैं आपका। और ये नया होना नहीं है, भगवान की तरफ से तो हम भगवान के हैं ही, हम जो संसार के बन गए हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बालक है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई धनी है, कोई निर्धन है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है, ये तरह तरह की बातें हमारी तरफ से आई है, भगवान की तरफ से हम सब भगवान के हैं, भगवान की तरफ से सब हम भगवान के हैं। तो भगवान की तरफ से भगवान पूछते नहीं, जैसे बालक होता है वो माँ का होता है, तो माँ बालक से सलाह नहीं लेती, क्यों बेटा तेरे को स्नान करा दूं, तेरे को कपड़ा पहना दूं, सलाह ही नहीं लेती, वो तो स्नान करा ही लेती है। अब स्नान करने में बालक घबराता है, रोता है, अब महाराज जल देकर भाग जाता है, पता लग गया छोरे को कि मैं स्नान करा गई, तो भाग जाता है, पर पकड़ करके स्नान करा देती है। स्नान कराते महाराज मैंने देखा ऊपर पानी उपश्वास हो जाता है, रोने लग जाता है, माँ को दया ही नहीं आती। अरे सुबह वह दया तो कर, बेचारा घबरा रहा है, वैसे मूर्ख है, मूर्ख। माँ अगर अहित करेगी तो संसार में हित कौन करेगा? आज यही डाकड़ों में ली नहीं कहता, माँ को नहीं कहता, माँ होती है माँ, वो माँ हित करेगी अहित कौन करेगा? तो वो माँ निश्चिंत करके उसको विचार करती है कि ये दूर समझता नहीं, रगड़ करे और फिर रगड़ती है, यू क्यों रगड़ती है? मैं लगा लिया, कोई काम में गया था, कोई खास काम था, खेल कूद में मैं लगा लिया, क्या माँ को सुहाता नहीं? ऐसे देखते कह रही हूँ, ची ची करता है वो, अब मैं लगा लिया खेल कूद में, माँ को सुहाता नहीं। ऐसे ही सज्जनो याद रखो इस बात को सदा के लिए, जब कभी आपके प्रतिकूल परिस्थिति आती है, धन जता जाता है, अपमान हो जाता है, दरिद्रता आ जाती है, बुखार आ जाता है, निंदा हो जाती है, विरुद्ध से विरुद्ध घटना घटती है, तो भगवान स्नान कराते हैं, आपके लगा हुआ जो मैल है पूर्ण उस मैल को उतार रहे हैं, घराओ प्रसन्न होना चाहिए, ये भगवान की वर्जी है। महाराज आनंद हो जाएगा, दुख में कष्ट में भी आनंद हो जाएगा, आनंद। ये खास बात सुनाता हूँ, अंतिम बात, आज मेरे पास बात आई कि ये पूर्जा मत देखो, आप अपनी तरफ बात कहो, ऐसे मेरी माँ आई है, इस वास्ते अपनी तरफ से एक बार खास बात कहता हूँ, आपके हरेक परिस्थिति में भगवान को याद करो, क्या भगवान ने ये परिस्थिति भेजी है, तो दुखदायी परिस्थिति भेजते हैं वो, उसमें अपनापन होता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, 5, 7, 10, 20 बच्चे खेल रहे हैं, और कोई माँ चली जाए वो देखती है तो माँ खुश हो जाती है बच्चों को देख करके, माँ का स्वभाव है, बच्चों का पालन माँ ही करती है, हमारा आपका स्वभाव माँ ने पालन किया, उसको खुश आ जाती है, तो लड्डू सबको दे देती है, दो भाई दे दो लड्डू देते बच्चों को, खुश हो जाती है सबको, परंतु उद्विग्नता करने पर थप्पड़ अपने ला बच्चे को देती है और कहीं आती, दो दो बातें खेलता है, लड्डू सब वो दिया तो उसने थप्पड़ भी सबके मार दे, कभी नहीं, थप्पड़ उसके मारती है जिसको वो अपना समझती है। सज्जनों ये बात याद रखो, अगर व्याख्यान सुनते हो, सत्संग करते हो, तो आपके मन से विरुद्ध बात हो उस पर भगवान की कृपा समझो, ये भगवान की कृपा है, क्यों मन के विरुद्ध करते हैं वो भगवान का शुद्ध एक विधान होता है, शुद्ध निर्मल विधान होता है, जिसमें हम चाहते हैं भगवान करते हैं तो हमारी चाहना साथ में मिल जाती है, वो शुद्ध विधान नहीं होता, परंतु हमारे मन के विरुद्ध होता है, वो केवल भगवान का किया हुआ है। जैसे स्नान कराना, रगड़ देना, ये बच्चे के अनुकूल नहीं है, बच्चे की स्वार्थी बात नहीं है, परंतु वो इतनी करती है, इसमें माँ का अपनापन है, क्या हम दूसरे बच्चे को ऐसा करेगी? कभी नहीं करेगी, दूसरे क्यों ध्यान दे, क्यों स्नान करेगी, क्यों ऐसे करेगी, अब बच्चे थप्पड़ भी मारती है। सज्जनों सार बात है, अपने मन के प्रतिकूल से प्रतिकूल बात आ जाए उसमें आपको प्रसन्नता लानी चाहिए, बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा, मुफ्त में कल्याण हो जाएगा, केवल इसी बात को कि प्रतिकूलता में प्रसन्न हो गए, खुश हो जाए, क्यों कि भगवान ने मेरे को अपना मान लिया, भगवान ने अपना मान रखा है पहले से। सज्जनों सुनो बात बताऊं, एक आप में से कोई भाई बहन ऐसा कह सकता है कि मैंने जान करके इस घर में जन्म लिया है, अपनी मर्जी से जन्म लिया है क्या? भगवान ने जहां जन्म दिया वहां जन्मे हैं। अब भगवान की मर्जी से ही जन्मे हैं, मर्जी से ही अनुकूलता प्रतिकूलता भोगते हैं। कि आपने मर्जी से सुख दुख पैदा कर सकते हो, पाप और पुण्य आप कर लेते हो, वो तो उनकी दी हुई स्वतंत्रता का महान घोर अपराध कर रहे हैं। जो पाप कर रहे हैं बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना। परंतु भगवान जो अनुकूलता प्रतिकूलता भेजते हैं उसमें किसी की सलाह लेते हैं? अभी तक सलाह ली किसी ने? भगवान ने भेज देते हैं, अब माँ बच्चे से क्या सलाह ले, तो बूढ़ के क्या समझे, जो हम लोग क्या समझे, भगवान जो भेजते हैं वो आ रहे हैं। जाई विधि राख है राम, ताही विधि रही है, कि सीताराम सीताराम सीताराम रही है। सज्जनों महान आनंद की बात है, ये सार बात है। इतने दिन क्या ख्याल दिया उसकी सार बात बताता हूँ। जो विधि आए जाई विधि राख है राम ताही विधि रही है, दो ही बात है, भगवान की आज्ञा का पालन करना, भगवान की विधान के अनुसार कहने वो क्या जैसे करना और विधान में राजी रहेगा। और ये खास दो बात, जैसे भगवान की आज्ञा वैसे करना, जैसी परिस्थिति आ जाए तो भगवान की आज्ञा क्या है, शास्त्रों की आज्ञा भगवान की आज्ञा है। संत महात्मा जो कि निष्पक्ष होकर के विधान करते महात्मा की आज्ञा भगवान की आज्ञा है। और तीसरी हृदय में सरल होकर के भगवान से प्रार्थना करो और जो विधान आ जाए भगवान की आज्ञा है, विधान में प्रसन्न रहो। एक विधान होता है, एक आज्ञा होती है। आज्ञा और विधान क्या है? तुम ऐसा करो ऐसा मत करो, ये तो है आज्ञा। और विधान क्या है? कि सुख दुख परिस्थिति, तो सुख दुख परिस्थिति दोनों में प्रसन्न रहो, क्योंकि वो भगवान की भेजी हुई है। कि प्रसन्न हम कैसे रह सकते हैं? अच्छा नहीं रहोगे तो क्या करोगे? प्रतिकूल में रोओगे, फायदा क्या होगा? एक दुख है एक दुआ डबल हो जाएगा। देखो तो सिंगल काम और सिंगल सही बना, एक एक काम चला लो, दुख को डबल क्यों करो? संत कहीं जा रहे थे यात्रा में और कहीं गृहस्थ थे, तो शाम की भगत हो गई, सूर्य अस्त होने लग गया, रास्ता भूल गए, सामने जंगल कोई मनुष्य दिखता नहीं, तो सब लोग क्या करें, सूर्य अस्त हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, कहाँ जाएं, बस्ती किधर है कुछ पता नहीं, तो सब घबरा रहे थे। अरे बाबा जी बड़े प्रसन्न चल रहे थे, तो लोगों ने पूछा कि महाराज आप घबराते ही नहीं, आप प्रसन्न क्यों हो रहे हो? तो वो संत बोल रहे कि रास्ता भूल गए, ये आप तो हमारे बरोबर है, ये तो दुख आ ही गया, अब दुखी होकर दुख को डबल क्यों करें? एक दुख काफी है, रास्ता भूल गए एक दुख काफी है, सही इस बात हम रो रहे क्यों, हमें पसंद है। तो इस तरह से सज्जनों प्रतिकूल से प्रतिकूलता आती है, उसमें आप घबराओ मत, भगवान की भेजी है प्रतिकूलता है, उसमें बहुत लाभ होगा, अभी पता नहीं लगता है, पर भगवान का विधान है। करने में सावधान होने में प्रसन्न, दो बात याद कर लो, लिख लो, कंठस्थ कर लो, करने में सदा सावधान, किसी को दुख ना हो जाए, किसी को कष्ट ना हो जाए, किसी का नुकसान ना हो जाए, हर दिन सावधान रहो। मैंने तो बहुत वर्षों पहले एक बात है, 2000 से पहले गीता के प्रवेश में कहा था कि दो बड़े बड़े सावधान बहुत पोषण लगे, सावधान लगा दो, हर दिन सावधान, मन पाप न हो जाए, दोष न हो जाए, शास्त्र विशुद्ध कोई काम न हो जाए, हमारे कोई कसूर न हो जाए, हरदम सावधान। दिल में जागृत रही है बंदा, ये जागृत है हरदम, तो करने में सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो। सुख आवे तो आनंद, दुख आवे तो आनंद, ये होना है वो भगवान के हाथ में, वो हमारे हित के लिए है, परम हित के लिए है, परम हित के लिए बात होती है। उस दुख में भी सुख होता है, जैसे कोई याद नहीं अपना कांटा कटवाता है, पैर में कांटा गड़ेगा जोर से, निकालने वाले क्या करते हैं, काठ का कांटा गड़ा हुआ है उसमें लोह का कांटा गड़ाते हैं, और लोह का कांटा गड़ाते थे पीड़ा होती है, जहां गहरा घाव होता है तो उसे तो बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख हो जाए, हो गए बड़ी पीड़ा हो रही, छोड़ दो ना, ना छोड़ो नहीं सुनो, छोड़ दो बहुत ना, ना, ना। अब दुख में भी वो सुख मानता है, नहीं निकालो। ऐसे सज्जनों जो आती है प्रतिकूल परिस्थिति, उसमें भगवान कांटा निकाल रहे हैं, उसमें कोई दुख मिट जाए ऐसा नहीं, दुख की चाहना कभी नहीं करनी, पर दुख आ जाए अचानक तो उसमें राजीव का कांटा निकल जाए। हमारा ये पाप रूपी कांटा, हमने कसूर रूपी कांटा किया वो घट गया, उसको भगवान निकाल रहे हैं, बड़ा अच्छा है, ये पाप घट जाएगा। जितना दुख है वो सब का सब सज्जनों अपने किए हुए पापों का फल है, वो उसे एक क्षण राजी होना चाहिए। अरे भगवान वो क्या करते हैं, दुख देते नहीं है, भगवान वो कांटा निकालते हैं, वो पाप से शुद्ध करते हैं। अहम पा सर्व पापे भी मोक्षी, सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। तो सज्जनों प्रतिकूलता में भगवान हमारे पापों को दूर करके हमारे शुद्ध निर्मल बना रहे। बालक खेलता है कादे में, मेले में भर गया, अब उसको साफ करने के लिए वो जला स्नान कराती है, तो स्नान कराती है, बच्चा आया पास में तो हाथ पकड़ के अगर अलग रखती है। अगर माँ ठीक याद न रखे तो बच्चा तो मेले में भरा है वैसा का वैसा ही रेशमी साड़ी में जाकर बैठ जाएगा। उसकी ये बात है, मैं दूर कैसे, माँ है इस दूर में कैसे, माँ दूर लगती है हाथ पकड़ कर, तो क्यों दूर लगती है कि स्नान कराना है। अब स्नान करे रोता है, स्नान करके रोते, स्नान करा दिए, स्नान करे चीज चीज करता है, स्नान करके घर करके साफ करती है, साफ करके कपड़ा लेकर पूछती है, साफ पूछ घर कर फिर उसको बड़ी झुकली पहनाती है, झुकली पहना करके कदल निकालती है, अंजन निकाल कर थोड़ी काली चीख देती थी, चीख देकर गोद में लेती है, हे माँ बेटा दोनों हंसे, अब वो भी हंसता है। ऐसे सज्जनों भगवान श्रृंगार करेंगे तुम्हारा, ये स्नान करा रहे हैं कृपा करके, आंखों में अंजन आंख देते हैं, अपने सुनाएंगे मारवाड़ी कहावत, काजल काट गो कोई, काजल काट गो, काजल काट गो, धोखा देकर कोई ले जाता है तो काजल काटी बनो, आंख खुल जाएगी तुम्हारे, आगे सर थकाई में आओ नहीं, वो काजल काट दो भगवान, और काली टीके दे देते हैं। साधु सोने में ये बात है, इनमें वो काली टीके नजर लग जाए, सोने को नजर लग जाए ना, इस बार काली टीके लगा दे तो नजर नहीं लगे। अरे माँ रक्षा करती है भाई, ऐसे बड़ी माँ वो सदा की माँ है। सज्जनों ये तो एक जन्म की माँ होती है। बहनों भाइयों आज की बात को याद रखो, भगवान हमारे प्रभु हैं, हम प्रभु के हैं, अब चिंता किस बात की, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ, भगवान ने शरण ले रखा है पहले से, उसको याद करो कि हम भगवान के हैं। अर्जुन को गीता पूरी सुनाई और पूछा कि तुमने गीता सुना, कति दे तो श्रुतम पाथ एकाग्र चित सा, एकाग्र चित्त से गीता सुना, कच अज्ञान समूह परनष्ट से धर्म दे, दो प्रश्न पूछे, तुमने एकाग्रता से गीता सुना कि नहीं, और तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं। अर्जुन ने उत्तर दिया कि नष्ट हुआ, गीता सुना कि नहीं बोले नहीं। दूसरे प्रश्न उत्तर दिया कि नष्ट मोह स्मृति लब्ध, मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई, अर्थ क्या हुआ, ध्यान दें आप, गीता की सार बात बताता हूँ, असली निष्कर्ष, नष्ट मोह ना, मोह नष्ट हो गया मैंने, अरे गीता सुना के नहीं, सुन लिया नहीं सब कुछ बोल गया कि मोह नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया, ये नहीं कहा मैंने गीता सुनी मोह नष्ट हुआ, तो बोले क्या कि महाराज मेरा मोह नष्ट हुआ है गीता की पंडिताई से नहीं हुआ है, आपने गीता सुन लिया मैंने पंडिताई कर ली, गीता याद कर ली, मोह नष्ट हुआ नहीं, तत्प्रसादात आपकी कृपा से मोह नष्ट हुआ, मेरी पंडिताई से नहीं, मेरी विज्ञता से नहीं, मेरी होशियारी से नहीं, मोह नष्ट हुआ तत्प्रसादात आपकी कृपा से। और क्या हुआ कि स्मृति लगता याद आ गई, स्मृति पुरानी बात की होती है, जैसे कोई बात करे तो नया ज्ञान होता है, तो एक पुराने की बात याद आ जाए, वो भूल के याद आ गई वो चीज वहां पड़ी है, याद आ गई, ऐसे स्मृति लब्धा याद आ गई, क्या तो मैं तो आपका हूँ और आप मेरे हो, याद आ गई, भूल गया था इतने दिन आपको, भाई भगवान हमारे मालिक है, हम भगवान के दास है, ये भूली हो गई। मोह नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद आत्मा अच्युत, भगवान आपकी कृपा से सब काम ठीक गया, अब स्थितोष में गत संदेह, अब मेरे संदेह नहीं है, कैसे नचे विधवा कतल हो गई है, हमारी विजय होगी उनकी विजय होगी, राज्य मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या परिणाम है, संदेह वो संदेह चले गए, संतोष में गत संदेह, करिष्ये वचनम तव, आपकी आज्ञा पालन करूंगा, आप जो कहो जो, भगवान बोले ही नहीं फिर इसके बाद भगवान ने बोले, करिष्ये वचनम तव, आप कहो जैसे करूंगा सब हो गए। तो ये है कि भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना और चिंता न करना, रक्षा अपन ठीक विशेष अनुकूल प्रतिकूल इसे क्या विचार करें, भगवान के हम है, अच्छा सदवैद्य होता है वो दवाई देता है, तो दवाई के लिए हम परीक्षा नहीं करते, बाजार में जाकर चीज खरीदते हैं तो उसके लिए तो चीज बढ़िया है घटिया परीक्षा करते हैं, फल हो तो चखाओ भाई कैसा है, मिठाई चखकर दें कैसी है, पर वहाँ औषधालय में जाते हैं तो बता दें बोलो कौन सी दवाई, शीशी कैसी बताइए हमें, रंग कैसा है दवाई का, इसकी सुगंधी कैसी है, स्वाद कैसा है, ऐसे लेते हो, वहां तो दे दे वो ठीक है, जो दे दे वही दवाई बढ़िया, चाहे स्वादिष्ट हो चाहे कड़वी हो चाहे काली हो चाहे कैसी हो, तो ऐसे भगवान का विधान जो भगवान कर दे वही सच्चा है, ये ठीक है बेठीक है अपना नहीं, भगवान ने किया वैद्य ने दे दिया, अब हमारा ठीक है, हमारा ठीक ले दिया है, वैद्य है पीयूष पानी है बड़ा श्रेष्ठ है, और हमारा साक्षात भीतर से हित से आते हैं तो हमारा इसमें कल्याण है, संदेह नहीं, आंख बीच ले लेते हैं, कुटकी चिराते जा कड़वी चीज आंख बीच घिट देते हैं, ऐसे भगवान जो विधान करे उसमें राजी हो जाओ, समझना वहाँ परीक्षा नहीं करना है, आप चीज खरीदते हो वहाँ परीक्षा करो कि मिठाई कैसी है फल कैसा है, हम चक्कर देखेंगे नमूना देखेंगे, भगवान के विधान में देखने की जरूरत नहीं, भगवान ने कहा जो करते हैं सच्चा ठीक करते हैं, जो होता है हमारे लिए ठीक होता है उसमें आप लोग प्रसन्न रहेंगे, ये खास चीज है अपने जीवन में लाने की, सिद्धि सिद्धियों समो भूतवा समत्वम योग उचित है, सिद्धि असिद्धि में सम होकर के रहो, आप मस्त होकर के रहो, कि भगवान का विधान है, करने में सावधान, करने में कभी भूल नहीं करना, लोग कहते हैं भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वो हिलता ही बात है करता ही बात नहीं है, आप से आप होता है भगवान होता है, करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं, तो करने में सदा सावधान रहना चाहिए, करना विभाग अलग है होना विभाग अलग है, तो करने में सास निषिद्ध नहीं करे, संत महात्माओं में निषिद्ध नहीं करे, मर्यादा है अपने लोक की मर्यादा है, माता पिता भाई संगी स्त्री पुत्र परिवार उनके विरुद्ध को शास्त्र निषिद्ध आचरण न करें, शास्त्र के अज्ञान आचरण करें, तो करने में हरदम सावधान सावचेत रहो, हरदम रात दिन सावचेत, कोई भूल न हो जाए, कोई हमारे अपराध न हो जाए, किसी को दुख न पहुंच जाए, सर्वे भगवान दसों की नगर सर्वे सर्व निरामया, सबके भद्रानी पर सबके मंगल मंगल होता रहे, सबके आनंद होता रहे, किसी को कभी दुख न हो, ऐसे भाव से सबके साथ सबके हित का बर्ताव करो, करने में तो सावधान रहो, होने में सुख आवे चाहे दुख आवे, आफत आवे चाहे संपत्ति आवे, धन आवे चाहे निर्धनता आवे, सम्मान हो चाहे अपमान हो जाए, निंदा हो चाहे चाहे प्रशंसा हो जाए, उसे होने में प्रसन्न रहो, क्योंकि होना है भगवान के हाथ में, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा असमय कोई, राम कीन चाहे सोई होई, हमारे होने वाला है जो राम जी करेंगे वही होगा, जब राम जी के हाथ में है तो राम जी के समान हमारा हित करने वाला कोई हुआ नहीं है, नहीं उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु कौन है, भगवान के समान हमारे हित करने वाला माता पिता गुरु भाई संबंधी कुटुंबी कोई नहीं है, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु कौन आई, आपने सुना रामायण में आता है कि जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो भगवान की उमा रहे में साधन संगा तो ऊपर देवता लोग देख रहे थे, रावण का राम जी का युद्ध हो रहा था और देख रहे थे ऊपर से। तो भगवान शंकर कहते मैं वहां प्रसाद हुआ मैं देखता था। अब रावण की तो आफत आ रही है, गुरु जी खड़े गए देखे आकाश देखे प्राण जा रहे हैं, भगवान देखते शंकर, शंकर गुरु थे। तो कोई हित करने वाला सिवाय भगवान को गुरु पितु मातृ बंधु को नहीं देखते, तमाशा देखते भगवान देख लो तमाशा ही हो, भगवान कौन देख सकते। भगवान का विधान तो विचित्र जन्म का होता है परंतु सदा हित का होता है। सूर्यदेव सर्वभूता नाम ज्ञातवा मानव शांति विचते परम सूर्य में मेरे समय कैसे स्वरूप कोई है ही नहीं। भोगदारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदेव सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के ऊपर सूर्य प्राण। तो भाई अत्यंत प्यारा अत्यंत हित करने वाला केवल हित करने वाला जो विधान करते हैं हमारे मंगलमय ही करते हैं। हम समझे चाहे ना समझे माँ बाल के लिए ठीक करती है। अगर रोता है तो मूर्खता है, क्या माँ की गोदी में रोएगा तो उसे पूछा जाए मूर्ख तो कहाँ हंसेगा प्रसन्न कहाँ होगा बता, ऐसी कोई दूसरी जगह है सिवाय माँ के ऐसी प्रसन्नता कोई जगह है क्या, उसी के रोता है। तो हम भगवान के हो गए अब हम क्यों रोए, चिंता दीन दयाल गुरु मोह मन सदा आनंद, हम तो भगवान के हैं चिंता तुम करो। लाए जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरो काबिज लेगो, द्रौपदी कह रही है मैं तुम्हारी हो जाऊंगा। सूर्य के स्वामी जब लाज मरोगे देखोगे द्रुपदा उघारी, मारवाड़ी कहावत है कि बहु उघाड़ी फिरेगी ससुरारी फूट गई, क्या बहु में ला जाते ससुर सर नहीं आती, तुम मेरे को न भी देखो तो आपको शर्म नहीं आएगी, नहीं आवे आप ज्यादा हमें क्या बोलेंगे हम तो बच्चे हैं हम तो चलते जाएंगे। तो जाएंगे लाज तिहारी नाथ मेरे का बिगड़ेगो, बोले मेरे क्या बिगड़ जाएगा, वो पची पांच पांच के तुम पति अब पत जाएगा तिहारी। सूर्य के स्वामी जब लाज बलो के देखो दूप उघारी नख भी उड़ा नहीं, जब तक मैं साड़ी को पकड़ी दांतों में पकड़ी हाथों में पकड़ी वहां सभा पर मैं देखो घसीटी गई जैसे मरे हुए कुत्ते को घसीटी जैसे घसीटी गई अपमान हुआ। पर जब भगवान को याद किया बालन बांका कर सके जो जगदारी हो एक नख भी उड़ा नहीं हुआ, जो सर थी भुजा थकित भाई पसंद नारी उतारे तो नारी ढेर लग गया साड़िया की साड़ी ढेर लग गया तन पर साड़ी। तो कहते हैं साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है क्या है ये, दस हजार गजबल घटो घटो न दस गज सीर। भगवान को याद किया वो चिंता क्यों करती है, चिंता करो तुम। तेरे सज्जनों सबसे बढ़िया सबसे श्रेष्ठ गीता के सार चीज शरणागति प्रभु के हो जाओ हृदय से ही राध बाप के, और निश्चिंत चिंता छोड़ दो शोक छोड़ दो भय छोड़ दो सब छोड़ के निश्चिंत हो जाओ हम भगवान है हमारे भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे और कोई जाके से बहुत मुक्त सब प्रगति सोई, ये सार चीज है सज्जनों गीता की असली, केवल शरण हो जाओ भगवान के मैं भगवान का हूँ। तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज अभी आज सूर्य आज भी अभी इसी क्षण क्या हो राम को बार बार चढ़त नतिया का सो तेल है, लड़की का दो बार ब्याह होता है क्या, वो तेल एक बार चढ़ती है ऐसे एक बार सक्र देव प्रपन्न आया तवास्मित जी आसते अब हम सर्वभूत भगवान ने वाल्मीकि ने रावण अध्यात्म में कहा है एक बार कह दे सच्चे हृदय से कहे नाथ मैं आपका हूँ सक्र देव प्रपन्न आयो तवास्मित मैं आपका हूँ तो सर्वभूत अभिनंदन सबसे मैं अभिनय कर देता हूँ तुम चिंता मत कर। अब चिंता गई भगवान के चंद्रदीप दयाल को सदा आनंद सच में सच्चे हृदय से हे नाथ मैं आपका हूँ, आप चिंता छोड़ दो, अपनी चिंता भगवान की आज्ञा के अनुसार चलो, सावधान रहो, कोई आज्ञा से कोई काम नहीं हो जाए, किसी को दुख न हो जाए। भगवान की आज्ञा क्या है कि शुद्धम सर्वभूतानाम, मात्र प्राणियों के परम शुद्ध भगवान होते हैं, तो सबके हित की बात करो, अहित किसी का नहीं हो जाए, किसी को दुख न पहुंच जाए, किसी का अहित न हो जाए, किसी का बुरा न हो जाए, इसमें सावधान रहो और निश्चिंत रहो। अपने लिए चिंता करो ही मत, चिंता दीप दयाल करो, जो जागो शरणो दियो ताकत लाग ताकि लाज, उल्टे चल मछली से बहो जात गजराज। मछली ने पानी का सहारा ले लिया और उस जल में खुशियाल जैसे घूमो, आपने देखा होगा, मैंने देखा है, ऊपर से पानी की धारा पड़ती धारा, और जिसे जाए तो चोट लगे सिर पर, इतना जोर से चोट लगती है, उस धारा के सामने मछली चल जाती है, छोटी सी मछली धारा धारा ऊपर चढ़ जाती है, पानी तो नीचे गिर रहा है ऊपर चल जाती है, बड़े जोर से पानी आ रहा है, साफ कोई बाधा नहीं, इस कारण पानी के सामने चलती है, तो उल्टे चल दूसरे चले, अरे बेहोश गजरा जल, हाथी कितना बड़ा होता है, वो अगर जाता है बाढ़ आ जाए तो उथल पुथल हो जाता है, तो वो क्यों नहीं, भगवान ने कह दिया, ये जल ने कह दिया मेरा शरण दे दिया, अब खुशी हो जैसे घूमो, ऐसे शरण में महाराज जी को भय नहीं देता, चिंता नहीं देती, सब रास्ता खुला है, सब चीज मौज है, इतनी सावधानी है कि भगवान के सिद्धांत बिल काम नहीं करेंगे, शास्त्र बिंदु काम नहीं करेंगे, शास्त्र मर्यादा से विरुद्ध नहीं करेंगे, लोग मर्यादा से विरुद्ध काम नहीं करेंगे, अपना जीवन मर्यादा तो होगा, उद्यता नहीं होगी, उश्रृंखलता नहीं होगी, ठीक मर्यादा होगा और चिंता नहीं होगी मन में, तो भगवान के चरणों के शरण देने से मोक्ष ईर्ष्या भी मां सोचा, शोक मत कर, शोक के लिए दोनों शरण हुआ था, शोक के लिए तो शोक चिंता करो, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा चिंता कर, भगवान को हम क्यों करें, अरे जो जाको शरण जो ताकत ताकि लाज, हम क्यों सुने, शरण भी भगवान के हो जावे चिंता में हम करें, ये आफत हम क्यों करें, हम तो भगवान की शरण हो गई, जैसे लड़की विवाहित हो गई अब वो रोटी की आटे की चिंता करेगी, चिंता करो, चिंता करो तो जिसने हाथ पकड़ा है वो नहीं हो, वो करो चिंता, इस वास्ते भगवान के चरणों के शरण हमारे सज्जनों, ये गीता की सार चीज है, अपने व्याख्या जितना उसकी सार चीज ये है, प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ, अब कभी शोक हो जाए चिंता हो जाए तो शोक क्यों हो गया, चिंता क्यों होगी, उस चिंता को दूर करो, ये नहीं कि चिंता हो गई तो शरण नहीं हुए, इन दोनों बातों का ख्याल रखना, फिर बताता हूँ ध्यान को सुनो, कभी चिंता आ जाए, कभी शोक आ जाए, कभी हृदय में हचल हो जाए, तो उस समय ये मत समझना कि हम शरण नहीं हुए, ऐसे समझना, ये शोक कैसे हुआ, ये हलचल कैसे हुई, मैं तो भगवान का हूं, शरणागति को धीरे कम मत करना, शरणागति को कभी शिथिल मत करना, हम तो भगवान के हैं, क्योंकि शरण भगवान ने संपूर्ण जीवन वो ले रखा है, मर्जी आए वहां जन्म देता है, मर्जी आए उसको दूर परिस्थिति भेजता है, अपने पूछते भी नहीं, तो भगवान ने अपने शरण ले रखा है और हमने शरण ले लिया, इसमें ढीले तो आ नहीं सकते, संदेह हो नहीं सकता, ये चिंता क्यों आ गई, ये गलती हुई तो चिंता को मिटाओ। एक कहानी सुना मैं आपको, एक माँ मर गई, बड़े बड़े जवान लड़के थे तो कभी माँ मर गई, तो एक बड़ा बड़ा सीधा सा भाई था, उसने कहा तू जा गंगा जी माँ को गंगा जी गाल दे, इनकी अस्थि ले जा और गंगा जी गाल दे, ये काम तू कर, हम काम सब करेंगे, तुम ये काम करने लायक नहीं, तू कर ले, ठीक है, उसने कह दिया, वहां से रवाना हुआ, अब वह मारवाड़ से 500-700 कोस दूर पर गंगा जी, तो जाते जाते हैरान हो गया, ऐसे सवाई तो थी नहीं, रेल पर ले जाए, वह जब देखा कि गंगा जी इतनी दूर है, तो आधी दूर से दूर चला गया, अरे गंगा जी पहुंची नहीं, हैरान हो गया, तो उसने क्या गाड़ियां तो फेंक दी, और बरसात का तरह था, वो अपने पैर भर लिया, वो भर कर ले गया, पीछे पहुंचा, कहीं गया, हाँ सर गंगा जी जाकर आया हूँ, गंगा जी छेड़ माँ को पहुंचा दिया और मैं आया हूँ, ये देखो गंगा जी लाया हूँ, ठीक है, बड़े भाई था, उसने समझा कितना जल्दी कैसे आ गया, सीधा साधा था ना, नहीं तो कई देर बैठ गया था बीच में तो संदेह ही नहीं पड़ता, पर तत्काल पीछे आ गए, इतना जल्दी कैसे आ गया, ये कुछ गलती है। तो दूसरा दिन हुआ तब उसको पूछा कि भाई सच्ची बात बता, तू ठेठ गंगा जी गा गया है ना माँ को, गंगा जी ने फूल पधरा दिए, कहाँ पधरा दिए, तो देख रात मेरे को मिली थी माँ, माँ ने कहा कि बेटा ये तू बीच में ही हड्डियां फेंक गया, तो तू कह सच्ची माँ कह दे सच्ची, मेरे माँ ने माँ इधर गई तो उधर गई नहीं, आधी दूर तुम्हें पहुंचा ही, आधी दूर जाइए वहां ठेठ पहुंच जाती, पीछे मरी तो यहां क्यों आई गई। तो जब आप शरणागत हो गए तो अब शरणागत नहीं आते, पीछे क्यों मारे उधर जाओ माँ, अब शरणागति उठी नहीं क्यों रहा, अब भगवान के शरण है, भगवान कभी त्याग करते नहीं, शरणागत का जे तज निज अनहित अनुमान ते नर पामर पाप मैं तिन्ह बिलोगत हान। रामायण में साहब कहते शरणागत का ते तज, जो शरणागत आ जाए उसको त्याग करते हैं तो क्या होता है, शरणागत का ते तज निज अनहित अनुमान के हमारा हित हो जाएगा। सुग्रीव ने कहा कि महाराज ये काम रूप कई कर आया, शत्रु का भाई है, किस बार तो आया है भेद लड़के आया है, तो के निज अनहित अनुमान शरणागत का त्याग करे ते नर पामर पापमय ते नहीं बिलोकत हान, उनके देखने से पाप लगता है, तो कभी शरणागत का त्याग करते नहीं, तो शरणागत का तो त्याग करते ही नहीं, फिर चिंता कैसे आ गई, तो चिंता को हटाओ शरणागत को नहीं, ते नर पामर पाप मैं ते नहीं बिलो, जो शरणागति का त्याग कर दे उसका दर्शन करने वाले को पाप लगे, जो शरणागति का त्याग कर दे तो भगवान कर नहीं सकते, स्वयं कहते हैं ते नहीं बिलो बता, तो आप निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ, भय मत करो, चिंता मत करो, शंका मत करो, कोई विचार मत करो, चिंता नहीं, भय नहीं, शोक नहीं, शंका नहीं, शंका नहीं, संदेह नहीं, शोक नहीं, चिंता नहीं और भय नहीं, ये चालू होते रहे, हम भगवान के हैं, अब जो कुछ भगवान की मर्जी है वो करो, अब तो राजी है तेरी है राम, जिस विधि रही विधि रख है राम उसी विधि रही है, और सीताराम सीताराम सीताराम कही है, मौज करो सज्जनो, भगवान के हम है, हमारे भगवान है, हम किसी की जरूरत नहीं है, ये चीज है सज्जन, सार चीज है। आज मैंने कहा अच्छी बात बताओ तुम अपनी तरफ से, तो अपनी तरफ से ही बताता हूँ, गीता जी की सार चीज कितनी बढ़िया चीज है। भैया एक शरणागत पद सुना दे, जब समय हो गया तकलीफ नहीं दूंगा, रात में करेंगे सुबह एक आयो जी नाथ थर शरण आयो जी, प्रभु जचे जिस तरह खेल खिलाओ थे मन चायो जी, थे जचे जिस तरह खेल खिलाओ थे मन चायो जी, नाथ थर शरण आयो जी, प्रभु जी थार शरण आयो जी, जचे जिस तरह खेल खिलाओ थे मन चायो जी, हाँ जचे जिस तरह खेल खिलाओ जो सभी उतरो मन को दुख बिसरायो जी, बोझो सभी उतरो मन को दुख बिसरायो जी, चिंता मिटी बड़े चरणा को सहारो पायो जी, चिंता मिटी बड़े चरणा को सहारो पायो जी, नाथ थर शरण आयो जी, प्रभु जी थारे शरण आयो जी हो जचे जिस तरह खेल खिलाओ थे मन चायो जी हाँ जचे जिस तरह खेल खिलाओ सोच फिकर अब सारो थारे ऊपर आयो जी प्रभु सोच फिकर अब सारो थारे ऊपर आयो जी मैं तो अब निश्चिंत हुयो अंतर हर्षायो जी हाँ मैं तो अब निश्चिंत हुयो अंतर हर खायो जी नाथ थार शरण आयो जी प्रभु जी थार शरण आयो जी वो जचे जिस तरह खिल खिलाओ थे मन चायो जी हाँ जचे जिस तरह खिल खिलाओ थे मन चायो जी जस अप जस सब थारो मैं तो दास कहायो जी प्रभु जस अप जस सब थारो मैं तो दास कहायो के जी मन भावरो थारे चरण कमल में जाय लिपटायो जी हो मन भावरो थारा चरण कमल में जाय लिपटायो जी नाथ थारे चरण आयो जी प्रभु जी थारे चरण आयो जी हो जसे जिस तरह खिल खिलावो थे मन चायो जी हो जसे जिस तरह खिल खिलावो थे मन चायो।